بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد جزاك الله خير ليو ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa Safar mwaka 1441 katika darsa ya kitabu Mukhtasar Sahih Muslim Imam Abdul Azim Ibn Abdul Qawi Ibn Abdullah Abi Muhammad Zakiyuddin Al-Mundhiri رحمه الله تعالى تندليا أقسم كتاب الإيمان كيوا تمفيك باب في الإيمان بالله والاستقامة نانغو نظمزيا kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa na msimamo sawa sawa katika jambo hilo. An Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi radiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islam qawlan لا أسأل عنه أحدا بعدك في حديث أبي أسامة غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من أحرص الناس على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم ولكوما صحابة أنتم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم نوات أنباو ونبوب سانا يكون موليزا أنتم صلى الله عليه وسلم juu ya yale ambayo yana manufaa na wao katika dunia yao na katika akhira yao. Hawakuwa wakiuliza maswali ambayo yana takallufu ndani yake, bali maswali ambayo walikuwa wakimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwa ajili ya manufaa yao ya kidunia na akhira. في هذا الحديث يسأل الصحابي سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل ينجيه ويكفيه عن الأعمال الأخرى. كتك هي حديثي صحابة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أمولي زمتوم صلى الله عليه وسلم كوس عمالي أمبايو إتموكوا نكم تشليزا كتوكمانا نعمالي نينجنيزو. فقال رضي الله عنه قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي حديث أسامة أي روايته وهو حماد بن أسامة غيرك رواية اسمها غيرك أي أعلمني بقول جامع وشامل في مبادئ الإسلام وغاياته يكمل به ديني ويرشدني إلى الحق ويكفيني عن غيره من الأعمال ويكون سببا في نجاتي بحيث لا أسأل أحدا غيرك أو بعدك عن عمل آخر يكون أكثر شمولا بل يكون قولك هو القول الفصل فيه. هو صحابة أمبيا يا رسول الله نجوزي نونفندش قولي itakayokusanya misingi ya Uislamu na makusudio na malengo makubwa ya Uislamu yanayotakikana kutoka kwetu sisi, kiasi ambacho neno hilo itakuwa ni lenye kukusanya yote hayo ya kheri ambayo yatakamilisha dini yangu na kuniongoza katika haki na kunitosheleza mimi kutokamana na neno lingine lolote, bali kutokamana na amali yoyote nyingine, na hiyo ni sababu ya mimi kuokoka hapa duniani na kesho akhera, kiasi cha kuwa sitamuuliza yoyote baada yako kuhusu amali yoyote nyingine ambayo imekusanya kila kitu, imekusanya kila kheri, bali iwe kauli yako ndiyo kauli ya mwisho. Maana niambie maneno ambayo yatakusanya kheri ya dunia na akhira, unielekeze katika amal ambayo nikiwa nayo itanitosheleza mimi kutokamana na kumuuliza yeyote yule mwingine baada yako kuhusu amali yoyote nyingine. Tayyib, anachokitaka huyu sahaba ni kikubwa mno. Lau kama ingelikuwa ni mmoja wetu leo ameulizwa suala kama hili, angehitaji kueleza kwa urefu sana mambo gani ambayo atakikana Muislamu ashikamane nayo, atakikana ayafanye ili iwe ni sababu ya yeye kumuokoa kutokana adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumuingiza peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsikiliza usahaba, فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. خلاص كما تكنينو كوفو بي. قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله كنا رواية فاستقم، كنا رواية قل آمنت بالله ثم استقم، أي قل وأنت موقن بقلبك، سما أكوانا يقين لن يمويواكو آمنت بالله نمواميني الله سبحانه وتعالى، ثم استقم أي ثم داوم على هذا الإيمان وأنت مستقيم على هديه ومقتضاه. كيش ألومك تكهي إيمان uwe umesimama katika njia iliyonyoka, usimame katika uongofu uliokuja katika hiyo imani, na usimame katika yale ambayo yatarajiwa kwa wewe kuyafanya kwa kuwa umetamka kuwa wewe umemwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walistiqamatu jami'atun lilitiyani bi jami'il awamir والانتهاء عن جميع المناهي. نا استقامة مسمام وكسوا ساوا ولي ومكسان ينرنياك كفانيا كلا عمال أولي ومرشوا نا كجيبوشا نا كلا كتازو اللو كتازو. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالمعول عليه هو الثبات على الإيمان مع الاستمرار على العمل الصالح الذي يهدي صاحبه إلى الطريق المستقيم. kinachozingatiwa ni mtu kubakia imara katika imani yake na kuendelea kufanya amali njema ambazo itakuwa ni sababu ya kumuongoza yeye katika njia iliyonyoka. fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Ini amri Allah amemwamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam pamoja na wale walioamini pamoja na yeye. Na huu ndio msimamo wa katikati ambao atakikana Muislamu kuwa nao. Kuwa katika njia iliyonyoka. Na hii njia iliyonyoka huwezi kuijua isipokuwa kwa kubakia katika ule msimamo aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa maneno haya ya kuonyesha kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kweli Allah amemneemesha na kumpa neema ya jawami' al-kalim katika yale mambo ambayo hakuna mtume yote aliyepewa isipokuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Sema wa utitu jawami' al-kalim, alikuwa akizungumza maneno madogo au maneno mafupi lakini yale maana yaliyoko pale ndani ni makubwa mno. Haya maneno yalizungumza ya kusanya dini yote ya Uislamu. Qul amantu billahi thumma istaqim. Bas. Huendi kumuuliza yote mwingine. Hutomuuliza yote mwingine baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mwamshe wewe. Nana. Acha kulala wewe. Kila kifika time ya kulala nakumbuka maana ile. Nafikiri labda niweke fimbo. Kama siwezi kupata ile ya maji ile, nitaweka fimbo hapo. Kilala narusha fimbo. Alilala mke. Ajalala. Chupa itatosha sio? Aya, shamba. Jazakallahu khair. Tayyib. قال باب في آيات النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. ملغه وزغمزيا معجزة ليوبيوا متوم صلى الله عليه وسلم نكون مؤمن متوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من سنة الله في الأنبياء جميعا أن يمدهم بالمعجزات. ثم صلى الله عليه وسلم بينيش كتك حديثه كوني كتك سنة زاكي الله سبحانه وتعالى كتك انجي زاكي الله سبحانه وتعالى كوى بانغوه na kuwanusuru mitume wake kwa kuwapa muujiza, ija na miujiza. Fala yab'athu nabiyan illa a'taahu muujiza yustadallu biha ala nubuwwatihi wa yuthbitu biha risalatahu. Kwa hiyo mitume wote utumiliza mtume isipokuwa alimpa muujiza. Muujiza kama ule ndio yawa dalili kwa watu juu ya ukweli aliyokuja nao mtume kama yule, na kuthibitisha utume wake kuwa ni mtume anayetoka kwa Allah azza wa jalla. Wayatahadda biha kulla man aradahu wa kadhaba bihi, na kwa muujiza kama huu hum challenge kila anayemkadhibisha na kumkataa mtume kama yule. Na mifano iko mingi. Kwa mfano Musa alayhi salatu wassalam alipewa miujiza. Miongoni mwa miujiza ambayo Allah alimpa Musa ni fimbo yake kugeuka nyoka. Na akawa challenge katika hili. Wakaja na wale wachawi, hali ikatokea kama mnavyojua. Mwisho wa kuisha Allah akamnusuru. Na mitume wengineo. Kwa hivyo muujiza ni jambo ambalo si la kawaida kutokea. Ingawa muujiza hauji kama wanavyotaka wale wanaotaka kuwa challenged katika umma. Maana wakati mwingine wale pia hutaka mambo ya ajabu ajabu. Kama kwa mfano Makuraishi walikuwa wakimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, waqalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardhi yanbu'a, hebu toboa hapo tuone maji yakitoka kutoka chini. Katika tahaddi au yakuna laka baytun min zukhrufin, tutaka kukuona una nyumba ya dhahabu. Au tarqa fi as-samaa, tukuangalie upande juu mbinguni tukuone. Walan nu'mina liruqiyika, na hata ukipanda pia hatukuamini. Hatta tunazzila alayna kitaban naqra'u, mpaka ukishuka ushuke na kitabu tukisome. Allah asema qul subhana rabbi hal kuntu illa bashara rasula, subhanallah, sikuwa chochote isipokuwa mimi ni mwanadamu kama nyinyi, ni mtume. Allah amenitumiliza kwenu, kwa sio mnavyotaka nyinyi ndio mitume wote watafanya vile mnavyotaka. La, na walitaka muujiza wa kupasuliwa mwezi. Ulipotimia mwezi, si mtotaka utuonyeshe umwezi umpasuka vipande viwili. Mtume wa sallam akamwomba Allah ule mwezi ukakatika vipande viwili, kipande upande wa kulia, kipande kushoto. Makuraishi wakagawanyika vigawanyo viwili, wengine watizamu kipande hiki, wengine kitizamu kipande hiki. Kina Abu Jahal wakasema sihrun, umetufanyia uchawi, kiini macho, lakini hawezi kutufanyia sote uchawi, atatufanyia sisi watu wa Maka. Kuna msafara uko njiani waja, wakifika tutawauliza, je, kweli waliona mwezi ukipasuka? Walipofika wale mabwana wakaulizwa, kina Abu Jahal wakiwa mbele kabisa, kulazimisha kuthibitisha kuwa Mtume wa sallama ni muongo na ni mchawi. Kwa hiyo kabla ya kila mtu wakaenda wao mbele, msemaji jana mulia, sisi tulishangazwa sana jana usiku tuliona mwezi umepasuka vipande viwili, kulikuwa na nini? Qala sihrun mustamir, huu uchawi wa kuendelea mpaka huko mfika. Watu wengine hawaamini hata wakaona aya zote, na wakaonyeshwa kila aina ya muujiza. Hata yarau al-adhab al-alim, wakishayona adhabu yenye kuumiza kesho akhira, ndio watatamani kurudi kuwaamini mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Kwa mitume wote walipewa muujiza. Ma min al-anbiya min nabiyyin illa u'tiya min al-ayati ma mithluhu amana alayhi al-bashar. Ay laysa hunaka nabiyyun illa wa qad u'tiya min al-mu'jizat ma yakfi li ithbati risalatihi. Hakuna mtume yote isipokuwa alipewa muujiza ambao watosheleza kuthibitisha utume wake. Kwa ni mtume. Kwa wako wale walioamini kwa muujiza waliokuja nao toka Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awha Allahu ilayya. أي وإنما كانت المعجزة العظمى التي أعطاها الله لي هي هذا الكتاب الخالد الباقي إلى يوم القيامة. معجزة مكبوة كتك معجزة اليوبيو ومتوم صلى الله عليه وسلم نهيك كتاب جا قرآن كتك تبكي مليل إلى أن يشاء الله إلى يوم القيامة. كشمتوم صلى الله عليه وسلم كسم فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. نترجي ممن تكون وفوسي وينج زيدي كلكم تموتس في القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا عالم من أعلام النبوة. Na hii pia ni alama katika alama ya utume wake. Maneno haya aliyozungumza. Fa innahu akhbara alayhi salam bihadha fi zamani qillati almuslimin. Maneno haya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyozungumza wakati waislamu walikuwa ni wachache sana. Yana masahaba wake. Thumma manna Allahu ta'ala wa fataha 'ala almuslimin albilad wa baraka fihim hatta intaha al-amru واتسع الإسلام في المسلمين إلى هذه الغاية المعروفة. الله أكفنغوا نشي مبالي مبالي وإسلامه كإنيا وكاوينجي وإسلامه مبكا وكفكية هي حالي أمبو تيون هذي فيزازي فينغابي في بيتا أمبو في مؤمن متو محمد صلى الله عليه وسلم umma kiasi gani waliomuamini na kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa fi hadha alhadith anna min fadail alquran kaunahu almu'jizah alkhalida linabiyina sallallahu alayhi wa sallam fi jami' alusur wal azman. Katika fadla za hii quran ni kuwa quran ni mu'jiza utakaobakia milele kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika zama zote. Katika zama zote hii Qur'an ni muujiza. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametoa challenge kwa watu ambao walikuwa wakifahamu lugha ya Kiarabu. Hakuna wakati ambao waliishi watu wanaojua Kiarabu kama wakati ule ilipoteremshwa Qur'an. Makuraishi walikuwa Waarabu wa kisawa sawa. Allah akawapa challenge ya kuleta mfano wa hii Qur'an. Mpaka leo ile challenge imebakia vile vile. Fatu bi surati min mithlihi. Leteni mfano wa sura moja tu kama ya Qur'an. Wamejaribu wengi wakaazirika. Wacha kuleta sura moja katika Qur'an. Lau kama mtu leo atachukua Qur'an abadilishe tu neno moja tu katika Qur'an, neno moja tu, haifiki jioni ashajulikana kwa mtu ameongeza kitu hapa, umsafu weke kando, hapa kuna kitu kimebadilishwa. Neno moja tu utaibika. Sasa nenda katunge yako. Aliyazirika Musailama tulkadhab. Musailama alikuwa yuwajua Kiarabu kisawa sawa. Mbani Hanifa alikuwa yufahamu Kiarabu. Akaambiwa wewe wadai utume. Tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuja na Qur'an, wewe wasemaje? Hata yeye pia akajifanya ana Qur'ani anaoteremshiwa. Kwa ikawa iwatunga zile sura na zitunga. Mmoja katika wale waliokuwa karibu na yeye akamfuata mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwamini, akamwambia Musailama, mimi nimemwamini mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tizama ile Qur'an aliyoteremshwa na uzuri wake yale maneno, sema hata mimi pia nayo. Akamwambia soma. أضفدع ما الضفدع وما أدراك ما الضفدع أي شورا أي شورا كيبي كتكجوليشا شورا ليفو أجام ليزا كامبيا أسكت يا كذاب والله إنك لتعلم أنني أعلم أنك كذاب ويواجيوا كما ميمي ناجيوا كما يني مرونغو نمرونغو Sasa ikiwa magwiji wa lugha wakati ule waliazirika namna hii, itakuja leo Arabu wa kompyuta mpaka andike kwenye kompyuta kisha kompyuta imkosoe, si ndio mtaazirika zaidi? Na mpaka leo imebakia kuwa ni challenge na itabakia kuwa ni, na yatosheleza jambo kama hili kukujulisha wewe kuwa huyu ni mtume wa Allah alayhi salatu wasalam. Hiyo tu yatosheleza. Namna makafiri walivona chuki dhidi ya Uislamu, lau kama wangelikuwa waweza kuleta mfano wa Qur'an leo, wangeleta kuthibitisha kuwa hiki kitabu si kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mpaka leo wahangaika, hawawezi hilo jambo, hawawezi. Fa illam taf'alu, Allah sema walan taf'alu, hamwezi kufanya. Qul la in ijtama'at al-insu wal-jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Wakusanyike watu na majini, tena msichague wale mazukazuka, alabaqira, wale majini ya swali. Katika majini na watu, ama mtu wana upuzi upuzi ya kaikando, kusanyikeni nyote msaidiane. Ala an yatu bimithli hadha alquran, wote wakusanyike kwa lengo la kuleta mfano wa hii Qur'an. Allah sema la yatuna bimithlihi, hawawezi kuleta mfano wake. Wala ukana ba'dhum li ba'dhin dhahira, hata wakisaidiana katika hilo hawawezi. Hakuna challenge kubwa kama hii. Kusanyikeni majini na watu, mkae chini mtunge mfano ya Qur'an, wallahi hamwezi kuleta mfano wake hata ikiwa msaidiana. Na lau kama mtu atakaa chini azingatie hii challenge peke yake, yamtosheleza kumjulisha yeye kwa hiki ni kitabu cha Allah na mtu Muhammad sallam ni mtume wa Allah. Na ndio maana mtume sallam akasema ndio muujiza aliyopewa yeye kinyume na mitume wote waliopita, ni kuwa muujiza aliyopewa yeye utabakia. Wa inma kana alladhi utitu wahyan awha Allahu ilayya, muujiza wake ni wahyi قرآن. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. نعم هكونا متومتك يكون أفواسي وينجس في قيامة كما متوميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الحديث كثرة أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وينجي وأفواسي ومتوميت محمد صلى الله عليه وسلم سيكو قيامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.